Osman'ımın mendili samanda sarılsa. Osman'ımın mendili samanda sarılsa, of of. Osman'ıma Osman'ıma kıydılar gece yarısı. Osman'ıma kıyanlar kahveydi pisi. Of of. Osman Osman'ım, Osman'ım, Zeybek Osman'ım. Osman'ıma kıyanlar olsun düşmanım. Osman'ım, Osman'ım, Zeybek Osman'ım. Osman'ıma kıyanlar olsun düşmanım. Susuz derelerde güller de biter mi? Of of. Osmansız evlerde duman tüter mi? Osmansız evlerde duman tüter mi? Dünya malını neyleyim, Osman'ımı tutar mı? Of of. Dünya malını neyleyim, Osman'ımı tutar mı? Of of. Açın kapıları, Osman gelir. Yerleşe geleşe aslan geliyor. Açın kapıları, Osman geliyor. Yerleşe geleşe aslan.